Ти до мене прийдеш, покажу тобі долю, тільки ти прислухай мене, ти слухай, намалюй мені ніч, коли падають зорі, намалюй, я прошу, намалюй, намалюй мені гори, такі красиві, такі, що не бачив я ніколи. Намалюй мені гори, яких я не бачив, і таких, що рушить серце моє. Намалюй мені ніч, а таку, щоб зворушила моє серце, серце холодне. Намалюй мені ніч, щоб була така гарна, як наші дівчата. Намалюй мені маму, і такою ласкаву, і якої не бачив давно. Намалюй мені тата, який допоможе провести мене до воріт долі. Намалюй мені все, що я люблю, це все, що мені так потрібно. Мамо, тата, неньку, мою Україну. Та-да-да-да-да-да.